Dwójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, tu cię makę. On the 20th of February 1987, Clinton McIrvin was murdered. His killers are still at large. I'm fed up with the fact that when police kill a black, they never seem to get charged. We've had enough of it. In a Wolverhampton there was a killing, police murder Clinton McIrvin. In a shop called Next was where the murder begin. Then say a stolen credit card he was using. Before me carry on, do some thinking. If you had the credit card which was stolen, and then tell you say wait, make me do some checking. You nah stand up in the shop like a damn ding-a-ling. So why him never move and do some running? Well maybe it was his offie in my drain. You know the police will say anything, cut to them you is a thief if you have black skin. But anyway, to dirty Babylonian rushing, jump on the youth, all I sit down pan him, draw back him head and bust a youth neck string, and a kin feed them teeth like them killer chicken. He was only young, lad, what a sin, he should be walking round but he's in a coffin. Then don't treat we as human being, so we better get together and do something. We've had enough of it. All over England, it is happening at the hands of police. Blacks get a beating. Cherry Gross paralyzed, your police shooting. Then beat Trevor Manville and brain damage him. Cynthia Jarrett was another victim. Then push a down killer when them was reading. Them say Colin Roach shoot himself just for nothing. Keith Leonard, the list is never ending. Then get 3 man life for the break like killing. Convict the man before the trial did begin. Use them as scapegoat, throw them in the bin. But when police kill a black man, they not do a thing. Me yet they dirty base, them I get under my skin. Every time me say one, me feel fi cuff him. But me know say we have to do some organizing, cause this a war in a Babylon and we are going. We've had enough of it. Not taking no more, we've had enough of it. We've had enough of it. Well, the next could be you, or it could be me. Could be your brother, could be your auntie. Could be your friend, could be your pickaninny. So what we need now is solidarity. Some black man no care, call them life cozy. But when police bust them head, who then run to? No we support one another, give one unity. Physically, spiritually and financially. Unity is strength, organizing is the key. That's why Babylon try to separate we. But we are African children and we are mighty. We have to control our own destiny. So when it comes to business, all away. When it comes to support, then all away. If it comes to war, then all away. Then they might think twice before they kill we pick me. Then take the chain off our foot, but we still don't free. No far away under mental slavery. That's where you don't know yourself and your identity. You don't know your friend from your enemy. We people, them are dying in Africa daily. Babylon not change, so it's all down to we. Freedom and justice are we priority. Just listen to the words of Messiah Gavi. Fight me to a weak nation, and I will show you a people abused, taken advantage of by others. Show me a weak race, and I will show you a people and a nation reduced to peonage, serfdom, and slavery. Show me a well-organized nation, and I will show you a people and a nation respected by the world. Organizing is the key. 5 minut po drugiej, Strefa Dread na antenie Trójki. Realizacja Irena Dan, wydawca Gosia Jakubowska, a za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, który będzie wam opowiadał i grał różne okołojamańskie wibracje. Jak to ma miejsce już od okrągłego miesiąca w Trójce. W drugiej godzinie spotykamy się z muzyką Police i Stinga w nowych regowych wersjach. Shaggy również widziany był na jamajskim sound systemie razem z wokalistą Ongish The Police. Mam kilka nowych płyt, a oprócz tego pierwszą godzinę dzisiejszej audycji wypełni moje spotkanie z wybitnym Jamajczykiem z Wielkiej Brytanii, wokalistą obecnym na scenie od kilkudziesięciu już lat, Maccabee. Maccabee przyjeżdża również do Polski regularnie. Zagrał tu kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt koncertów na przestrzeni ponad 30 lat. Doskonale rozpoznawany w muzycznym, regowym świecie, piewca dobrych wiadomości, bardzo bystry obserwator. Nie ukrywam, że jestem z nim zaprzyjaźniony, że był jednym z głównych powodów, dlaczego trafiłem do muzyki reggae w moim życiu. I dlatego przyszedł ten moment, kiedy postanowiłem wyjąć tak zwanego pułkownika. Tą rozmowę nagraliśmy w Bydgoszczy w trakcie festiwalu Get Up 27 października 2023 roku, gdzie Maccabee występował. Był to jego ostatni, jak do tej pory, występ w naszym kraju. W międzyczasie rozsypał się dysk twardy, zginęło wideo, ale zostało audio, które trzymałem sobie na specjalną okazję radiową. I ta okazja jest właśnie teraz. Więc pierwsza godzina z muzyką Maccabee'ego i z ciekawą, mam nadzieję, dla was również rozmową. Zapraszam. Maccabee, welcome to Strefa Dread. Maccabee, witaj w Strefie Dread. Pozdrowienia, błogosławieństwo i miłość. Rastafaraj, tak, proszę pana. Zastanawiałem się, jak długo się znamy i stanęło mi przed oczyma nasze pierwsze spotkanie w Astorii w Londynie w 1991 roku, kiedy byłem pierwszy raz w Anglii. Przeprowadziłem z tobą wywiad na korytarzu przed wielkim koncertem w klubie Astoria. Pamiętasz to spotkanie? Trochę niejasno. Nie pamiętam tak wiele, ale pamiętam, że znam cię od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Znalazłem niedawno ten wywiad wydany w fanzinie Reggae Front w 1993 roku. Był opóźniony o 2 lata z powodu problemów z dostępnością Xero. Wywiad był super i naprawdę dobrze go było odświeżyć. A twoja pierwsza podróż do Polski, jak dobrze pamiętam, miała miejsce około roku 1989. Jakie wspomnienia z tego? Jak pamiętam, była to Warszawa. Tak, Warszawa. Z Ariła Poze. I met profesorem. Tak, chyba byliśmy też w Niemczech i stamtąd przyjechaliśmy. To też była długa podróż, pamiętam. Nadal na starych komunistycznych drogach, podskakiwanie na dziurach i fatalna jakość powierzchni. Tak, i myślę, że wtedy po raz pierwszy przyjechaliśmy do kontynentalnej Europy, więc nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ale masz na myśli Europę czy Europę Wschodnią? Obie? Tak, w latach 80. pierwszy raz trafiliśmy do Europy Wschodniej, ale też generalnie do Europy kontynentalnej. Kiedy dorastaliśmy, nie znaliśmy muzyki reggae w Europie. Słyszysz o krajach jak Niemcy czy Polska, ale nie myślisz o reggae w tych miejscach. Kiedy dorastaliśmy, myśleliśmy, że w Europie grane jest tylko w Anglii, więc to było niesamowite, naprawdę przyjechać tu i to zobaczyć. Tak wielu ludzi. Klimaty były niesamowite, niezapomniane i naprawdę miłe. Składam dzięki za to, że wciąż tu jestem i nadal mogę o tym mówić. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w Astorii, mówiłeś mi wiele o swoich muzycznych początkach na mikrofonie sound systemu i o tym, że bardzo się bałeś, zanim pierwszy raz zrobiłeś to publicznie. Ale nigdy nie pytałem cię o twoje dzieciństwo w Wolverhampton. Urodziłeś się w 66 roku i zastanawiam się dzisiaj, czy dorastałeś w podobnym klimacie, co Brinsley Ford, grający w filmie Babylon, mierząc się z rasizmem, z którego istnienia jako ludzie z zewnątrz też byliśmy świadomi. Jakie były twoje osobiste doświadczenia? But from outside, so I'm wondering about your personal experience. Rozumiem, o co pytasz, ale najpierw muszę oświadczyć, że nie urodziłem się w 66 roku. Nie, tak podaje Wikipedia. Wikipedia zawsze mówi prawdę. Urodziłem się w 61 roku. Naprawdę. Tak, ale wychodzi na to samo w tych samych latach 60. Moi rodzice przybyli z Jamajki w latach 50., a my urodziliśmy się w Anglii. Ja i mój brat przyszliśmy na świat w Zjednoczonym Królestwie i często spotykaliśmy się z rasizmem, gdy dorastaliśmy. Ludzie mówili ci, żebyś wrócił tam, skąd pochodzisz i tak dalej, więc musieliśmy walczyć o nasze prawa jako młodzież i to sprawiło, że wielu z nas, czarnoskórych młodych ludzi, zjednoczyło się i zobaczyło, kto był prawdziwym wrogiem. To byli rasiści, Front Narodowy, jak się nazywali. Ale też to sprawiło, że zaczęliśmy poszukiwać, kim naprawdę jesteśmy. Ja osobiście, już jako młody człowiek, zacząłem dostrzegać, że Afryka była miejscem, z którego tak naprawdę pochodziłem. Najpierw tego nie wiedzieliśmy. Nie nawiązywałeś do Jamajki, tylko do Afryki? Do obu tych miejsc. Moi rodzice byli Jamajczykami, więc zostaliśmy wychowani jak Jamajczycy. Jemy po jamańsku, rozmawiamy po jamańsku. Tak zostaliśmy wychowani. Ale zdaliśmy sobie sprawę, że nasze korzenie są w Afryce, więc zaczęliśmy bardziej się z nimi identyfikować i oczywiście Rastafaraj pojawiło się w naszym życiu. Mogliśmy się określić, mieliśmy do czego aspirować. Wniosło to do naszego życia coś, czego wcześniej nie było. Więc jesteśmy wdzięczni za pojawienie się Rastafaraj w naszym życiu. Jako młodzi Rastamanie zbudowaliśmy swój sound system, Exodus Sound. To było wciąż w Wolverhampton, tak, wciąż chodziliśmy wtedy do szkoły. Ile miałeś lat? Około 15. Było to bardzo fajne. W tamtym czasie uwielbialiśmy jeździć do Londynu i słuchać takich ekip jak Jashaka. Nasze brzmienie było jak Jashaka. Jashaka i Coxon razem, to były dwa wielkie soundy w Anglii. Tak więc zaczynaliśmy w gettach Wolverhampton, Birmingham i Londynu. Jestem wdzięczny za tamte czasy, ponieważ ukształtowały mnie na człowieka, którym jestem. Calling all the warriors. Hey ya, cause this a warrior style. Dang dang no gada dang dang, this a warrior style. I have bingi kunta kinte warrior style. Dang dang no gada dang dang, this a warrior style. When them ya rhythm come down, when you hear them tune ya find some big heavy sound. I vibrate the wall and I shake up the ground. Shake every bone, even if it move, if you're made out of stone. We keep them, I feel it, and I run out of town. Things say a tsunami, them think a cyclone. All I share the Vatican, we're down a Rome. Babylon, I weep and moan. This a warrior style. Dang, dang, digga, digga, dang, dang, this a warrior style. I have been the Congo, Natty warrior style. Dang, dang, digga, digga, ding, dang, this a warrior style. Them a run, see the wicked a run, see the wicked a run. When the warrior come, when I come, when a knife, when I come, when a gun. We come with truth and right, and a fire for bunch. Sound the cymbal and beat the drum, cause the warrior style has just begun. Ganja we bun, we no wanna run. Keep your Babylon fun, cause we don't want none. So we not ease up and we not go down. Now we not go down until the battle is won. And the table a turn and we not go down. Hear the lyric, them a run right off of me tongue. So we talk to the old as well as the young. We give thanks for the moon, stars and the sun. With the breath in our lung, that oxygen. We a bring your kingdom come. This a warrior style. Dang, dang, dang, dang, dang, dang. Warrior style. I have been the Kunta Kinte warrior style. Dang dang dooga dooga dang dang, this a warrior style. But them your style that make you walk like a warrior. Them your style that make you talk like a warrior. Them your style that come fi break down the barrier. Them your style that make no wicked can't tarry ya. Them your style that man them powerful and talawa. Them your style them are the real vibes carrier. Operator fling some more. You can't sing. People moving, people grooving, people stretching every limb. Some are stepping, some are skanking. Chuck it better than the gym. Giving eyes is unto him, the ever faithful and living. Every sound of the drum you hear, it is an African thing. Fighting against the system, not gonna stop until we win. If you a warrior, then step right in. God is a warrior style. Come on. Maka, jesteś dzieckiem pokolenia Windrush. Co myślisz o tym, jak ten temat jest traktowany w Wielkiej Brytanii? Nawet w Polsce słyszeliśmy o niesławnym Windrush skandal. Czy masz jakichś znajomych lub rodzinę, którzy zostali narażeni na odsyłkę na Karaiby lub coś w tym stylu? Nie mam żadnej rodziny, której by się to przytrafiło, ale znam takich ludzi. Tak jak mówisz, to prawdziwy skandal, straszne, podłość, trzeba to nazwać po imieniu. Pamiętam, jak wzywali ludzi z Jamajki, mówili: przyjedźcie, pomóżcie nam, bo Anglia po wojnie musi się odbudować. Więc ludzie przyjeżdżali, nawet dzieci, i zostawiali swoje rodziny na Jamajce i ciężko tu pracują, niektórzy przez nawet 50 lat. A potem, żeby się odwrócić i powiedzieć, że nie masz żadnych dokumentów, więc musisz wrócić do miejsca, którego nie znasz, to podłość. A niektórzy wrócili i umarli i obiecali dać jakieś rekompensaty, ale trwa to długo. Niektórym dali, niektórym nie dają. Tak po prostu pokazuje podłość i sprawiło, że młodzi ludzie zobaczyli, kim oni naprawdę są. Babilońskim systemem. Jeździsz na Jamajkę, spotykasz się tam z rodziną i występujesz tam m.in. na Rebel Salut. Jako że urodziłeś się w Anglii, zastanawiam się, jakie dobre i złe rzeczy sprawiają, że życie na Jamajce i Wielkiej Brytanii są tak różne. Cóż, jak mówisz, duża część mojej rodziny żyje na Jamajce. Moje siostry, wszystkie są na Jamajce i są tam też moi bracia. Uwielbiam jeździć na Jamajkę, to cudowne miejsce, jak wiesz. W swoich piosenkach bardzo często składasz hołd Jamajce. To prawda, jeżdżę tam od 82 roku. Pierwszy raz pojechałem na wycieczkę z klubem młodzieżowym. Było naprawdę dobrze i pierwszy raz spotkałem niektóre z moich sióstr. Mogliśmy zostać u nich przez tydzień i wydarzyło się wiele rzeczy. Nawet jeśli chodzi o korzystanie z mikrofonu, pierwszy raz zrobiłem to tam na imprezie. Na Jamajce poszedłem na imprezę sound systemową i moi przyjaciele namawiali mnie: Maka, spróbuj, jesteś na Jamajce. Więc chwyciłem za mikrofon i ludziom się to spodobało. Powiedziałem więc sobie, że od teraz będę podchodził do tego poważnie. Wracam do Anglii i zacznę się tym zajmować. Zainspirowany podróżą na Jamajkę nagrałem pierwszą płytę, więc kocham jamajskie klimaty i mogę dużo grać na Jamajce. Dostaję bardzo dobry odzew. Grałem na Reggae Sunsplash kilka razy od 91 roku na Sting. Reggae Sunsplash couple of times 1991 Sting and get very good response from Jamaica. Jestem tam grany w radiu, szanują moje wibracje, a ja kocham ich wibracje. Jak mówię, zostaliśmy wychowani jak Jamajczycy, więc Jamajka jest w nas. Kiedy jedziemy na Jamajkę, czujemy się jak w domu. Ale nawet Jamajczycy mówią, że brytyjskie reggae jest inne. Jakie różnice widzisz? Inne jest po prostu życie w tych miejscach. Jest różnica i dziwne, gdyby jej nie było, ponieważ mamy inne doświadczenia życiowe. Na Jamajce dzieją się różne historie i w Anglii wydarzają się różne rzeczy. Znasz moje teksty. Mówią o tym, co widzę wokół siebie. A kiedy mówimy o piosenkach takich jak Mamy dość brutalności policji, patrzymy na to jak na element rasizmu. Na Jamajce byłby to inny rodzaj brutalności policji. My znamy ten rasistowski. Wszyscy mówimy o tym, co widzimy i kim jesteśmy. Z powodu innych życiowych doświadczeń nasze reggae musi być inne, jednocześnie będąc bardzo podobnym. When it come to music, sport, culture and academia, a little lighter than 4,000 square miles, I send big, big vibes worldwide. For the longest time, Jamaica has captured people's hearts and mind. Oh, the place now riches a crime. Look all over the world, you'll find the power of Jamaica. People love it so bad. Everywhere you find Jamaican flag, the power of Jamaica. Them love the language so hard. Everyone say them a go at them yard. The power of Jamaica. Nobody watch the size of small island with some big, big vibe. The power of Jamaica. The power of Jamaica, yeah. Say African, Asian and European. Them love that little island in the Caribbean. Me say that yard vibe the old world depend. And if you love Jamaica, you say yeah man. all around the continents. You will find a lot of jam dung influence. From the black, gold and green at the sporting events. The Japanese with Jamaican accent, the power of Jamaica. People love it so bad. Everywhere you see Jamaican flag, the power of Jamaica. Them love the language so hard. Everyone say them a go at them yard, the power of Jamaica. No matter what to the size, a small island with some big, big fight, the power of Jamaica. The power of Jamaica, yeah. Cause I'm an African Jamaican born in the UK. My mother and my father them born in JA. Bring me up in the Jamaican way. And I saw me stay up to this very day. Me say me watch Jamaica, talk Jamaica, eat Jamaica too. You know we love we aki and we love bailalo. Say the yard vibe of a bus show. Ras Maccabee, they are talking to you. The power of Jamaica. People love is so bad. Everywhere you see Jamaican flag, the power of Jamaica. Them love the language so hard. Everyone say them a go at them yard, the power of Jamaica. No matter what to the size, a small island with some big, big vibe, the power of Jamaica. The power of Jamaica, yeah. Rastafari spring out of the air, and you see the Ras influence everywhere. From the ice cold and green that the Ras them are wear, to the food and the dreadlocks here. Marcus Garvey changed the US. Jamaica not bring forward consciousness. You know say the farmer them is highly blessed. That's why Jamaican says are the best. Power of Jamaica. People love is so bad. Everywhere you see Jamaican flag, the power of Jamaica. Them love the language so hard. Everyone say them a go at them yard, the power of Jamaica. No matter what to the size, a small island with some big, big vibe, the power of Jamaica. The power of Jamaica, yeah. Look on the reggae, it take the world by storm. And down in Jamaica, yes, the reggae was born. And all over the world, reggae gone. And if you love reggae music, say go on. Everyone a dub now, a reggae start that. You know say reggae DJs influence rap. It still a spice up hip hop. Nothing me say nothing, me say nothing can stop, stop, stop. Say African, Asian and European. Them love that little island in the Caribbean. Me say the yard vibe the old world depend. And if you love Jamaica, you say yeah man. Little but it all over, but don't watch the size. Small island with some big, big vibes. Spreading them far and wide. The whole wide world, man, it a utilize the power of Jamaica. People love it so bad. Everywhere you see Jamaican flag, the power of Jamaica. Them love the language so hard. Everyone say them a go at them yard, the power of Jamaica. No matter what to the size, a small island with some big, big vibes. The power of Jamaica. The power of Jamaica, yeah. To jest Strefa Dread, pozytywna wibracja w twoim domu. Naszym gościem dzisiaj jest Maccabee. Nagranie pochodzi z Bydgoszczy, MCK, Get Up Festival, 27 października 2023 rok. Światowa premiera. Historia mówi, że Matt Professor zobaczył cię po raz pierwszy w telewizji. Jaki to był program telewizyjny? To był program o nazwie Ebony, emitowany przez BBC Two co tydzień. Ebony był jakby programem informacyjnym o tym, co dzieje się w społeczności. Lokalna telewizja? Tak, ale dostępne to było w całej Anglii. Kręcili to w Bristolu. Poprosili mnie, żebym co tydzień przychodził z jakimś nowym tekstem o jakimś nowych lokalnych wydarzeniach. Tekstem do rapowania, śpiewania? Tak, to właśnie tam robiłem. Jesteśmy jak speakerzy wiadomości. Kiedy zaczynaliśmy w Sound Systemie, byliśmy jak gazeta. Nawijaliśmy o tym, co dzieje się w okolicy i ludzie to uwielbiali. Pierwszy raz, kiedy śpiewałem do mikrofonu, nigdy nie prezentowałem własnych tekstów. Byłem jak kopia. Nazywali to piractwem. takich ludzi jak B.Q., I.Roy czy inni, cytując ich. Ale pewnego dnia powiedziałem sobie, chłopie, masz swój mózg. Czas spróbować pisać własne teksty, więc stworzyłem kilka i wykonałem je na imprezie. Ludzie oszaleli, bo utożsamiali się z tym, o czym mówiłem. Rozumieli, o czym mówiłem. I od tamtej pory postanowiłem, że będę wykonywał swoje teksty. Przy okazji każdej imprezy jest coś nowego. Więc ktoś zobaczył cię na Sound Systemie i zaprosił do zrobienia tego samego w telewizji? Nie. To było po radiu. Czy radio też było w to zaangażowane? Tak, był konkurs w klubie Woodhampton. A nagrodą było przyjście do BBC WM, które jest główną stacją radiową w Birmingham. Ja wygrałem ten konkurs i pojawiłem się w radiu. Podczas rozmowy wykonałem kilka tekstów i ludziom się to spodobało. A potem od BBC do BBC powiedzieli, hej, namówcie go koniecznie, żeby do was wpadł i coś zrobił. I tak narodziła się opcja z telewizyjnym programem Ebony. Na albumie Gentrification wydaliście legendarny Cucumber, ale w zupełnie innej wersji niż to powszechnie znana. Oryginał był nowoczesny, a tutaj oldschoolowe podejście jak The Scatellites. I to sprawiło, że pomyślałem, że tworzysz zupełnie różnorodną muzykę, od bardzo nowoczesnej, czasami nawet dubstepowej, po bardzo starą szkołę. Wolisz te nowoczesne czy stare? Czy może próbujesz znaleźć jakąś równowagę? To kwestia równowagi. Kiedy słyszę rytmy, uwielbiam muzykę, uwielbiam reggae, lubię też ska, rocksteady. To wspaniałe. Część muzyki przypomina mi czasy młodości i przywołuje wspomnienia. W tamtych czasach nigdy bym nie pomyślał, że to ja będę tworzył płyty. Dostać dobry reading i usłyszeć od producenta propozycję Makabi, nie chciałbyś na tym nagrać? To dla mnie radość. W przypadku Ogórka, Cucumber, oryginał jest nowoczesnym bitem, ponieważ jest wielu młodych ludzi, którzy śledzą Makabi. Szczególnie w kontekście mediów społecznościowych, więc naprawdę musisz tam być. A ten stary rytm to był Pekings. On jest ze starej szkoły i wysłał mi ten utwór, jest inny. Ten drugi Cucumber opowiada o... o tym, jak powstawał Ogórek. Jak powstawał i cała ta historia, jak wideo Cucumber stało się wiralem. To było super, a wideo nakręciliśmy w Indiach, gdy tam graliśmy w Goa. Kiedy byłem w Wielkiej Brytanii w 1991 roku, myślałem, że to naprawdę wegetariańskie miejsce. Byłem w szoku, porównując je do Polski. Prawie wszyscy ludzie, których spotykałem, byli wegetarianami. Zastanawiam się, czy czuję się odpowiedzialny za zmianę złych nawyków żywieniowych wielu osób. Nie powiedziałbym, że odpowiedzialny, ale jestem wdzięczny i czuję się częścią inspiracji. Kiedy startowaliśmy z moimi mediami społecznościowymi, to moje dzieci powiedziały, tato, mamy nowoczesne czasy, musisz wejść w social media. Więc zaczęliśmy o tym myśleć. Żyjemy w określony sposób i staramy się, aby na świecie żyło się zdrowo, bo widzimy, że wielu ludzi cierpi na różne choroby i dolegliwości. I można to zmienić przy pomocy pożywienia, tak, po prostu jedząc. Więc zaczęliśmy to robić. Na początku po prostu robiłem to tak, jak teraz do ciebie mówię. Opowiadałem, to jest taki owoc, bez rytmu, bez stylu. A potem pewnego dnia obudziłem się z myślą, chłopie, spróbuj to zrobić w stylu Makabi. I zrobiliśmy jeden klip w stylu Makabi i widzimy miliony wyświetleń. Wow, ale się dzieje. A potem zrobiliśmy Cucumber i ruszyła lawina. I wszyscy zaczęli się tym dzielić. Matka Beyoncé i cała masa ludzi. Zaangażowało się też wielu młodych ludzi. Jesteśmy wdzięczni, że rzuciło to jakieś światło na temat zdrowia, ponieważ obecnie to wielka, bardzo ważna sprawa. Nie możemy robić wielu rzeczy, jeśli nie cieszymy się zdrowiem. Więc naprawdę musisz o siebie dbać i nie daj się oszukać, ponieważ czasami to jest jak sztuczka, reklamy takie są. To jest pyszne i tamto jest smaczne, ale to nie jest dla ciebie dobre. Może smakuje dobrze, ale to tylko cukier, oszukuje twój mózg. Twój smak mówi tak, twoje ciało mówi nie, nie zapodawaj mi tego więcej. Więc po prostu cieszymy się z tego, że inspirujemy ludzi. Dostajemy listy od matek. Piszą: Maccabi, kochamy cię. Nasze dzieci zrezygnowały ze słodyczy i jedzą sałatki i wszystkie te rzeczy po raz pierwszy. Tylko dzięki twoim filmom. Dobrze się odżywiają. Nawet nauczyciele i lekarze mnie komplementują. Cieszę się z tego. Jesteśmy tutaj, aby spróbować zmienić świat. A ty gotujesz w domu? Uwielbiam gotować. Jestem mistrzem kuchni. Robimy potrawy. Wszyscy potrafimy gotować. Wszystkie moje dzieci i żona. Przygotowujemy posiłki na zmianę. Uwielbiają, gdy gotuję. Robimy różne dania. Gotowanie to przyjemność. Każdy człowiek, który nie potrafi gotować, nie powinien jeść. Welcome to Maccabi's Medical Mondays. Welcome to Maccabi's Medical Mondays. Welcome to Maccabi's Medical Mondays. Today it's all about this, the cucumber, or as they call it in Jamaica, cucumber. Cucumber. Cucumber. Cucumber. Vitamins, minerals, very high numbers. Silica, hair and nails get longer. Other vitamins make your bones them stronger. Anti-wrinkle make you look younger. 95% water. Kidney cleanser, great hydrator. Detox, fiber, good regulator. Give your body good things, don't be a traitor. Get the cucumber, cut it in a slice. Put it in a jug of water overnight. You know what you get for a fraction of the price? Energy drink full of electrolytes. Roaring salad is one of the user. As a base for your vegetable juice. Another surprise, put a slice on your eyes. Take away the dryness, revitalize. Oh yes, one thing I have left. Cucumber can also help with bad breath. Wash away the bacteria that cause the odor. Cucumber water instead of soda. Cucumber. Cucumber. Cucumber. Cucumber. Cucumber. Get the cucumber. Get the cucumber. Get the cucumber. Get the cucumber. 95% water. 95% water. 95% water. Kidney cleanser, great hydrator. 95% water. 95% water. 95% water. Be your body good things, don't be a traitor. Cucumber. Cucumber. Cucumber. Cucumba. Cucumba. Cucumba. Cucumba. Cucumba. Cucumba. Oh yes. One thing I have left. Cucumba can answer help with bad breath. Oh yes. Oh yes. Cucumba can answer help with bad breath. Cucumba. Swoje rodzinne sprawy utrzymujesz raczej w prywatności, ale masz tę ciepłą, nową piosenkę, w której wspominasz swoją żonę. Moja żona zawsze może odebrać mój telefon. Jaka jest twoja rodzina? Moja żona jest Jamajką, African Jamaican, jak mówimy. Mam 5 dzieci i mnóstwo wnuków, więc jest dobrze. To bardzo bliska rodzina. Wszyscy normalnie sobie żyjemy. Cała rodzina to weganie, podążają za wibracjami, więc jesteśmy za to wdzięczni. Każda z twoich piosenek jest o czymś, ale czasami ludzie zmieniają swoje poglądy. Często jest to oparte na jakiejś nowej wiedzy, którą zdobyła się z czasem. A czy masz jakieś teksty, które teraz uważasz za już nietrafne? Wszystkie, chyba wszystkie jednak są trafne, ale czasami głównie w swoim czasie. Nawet jeśli coś może nie być istotne. Masz na myśli, że piosenki odnoszą się do konkretnych czasów, które już minęły? Tak, były dobre na swój czas. I nawet jeśli teraz coś może wydarzać się inne, wtedy trzeba było to wyrzucić z siebie. Dużo myślę, pisząc teksty, nie tworzę po prostu czegokolwiek. Czasami to może zająć trochę czasu. Nie robię tak, że idę do studia i tam coś wymyślam. Trzeba najpierw napisać tekst, a potem go przemyśleć. Więc jaki jest twój proces tworzenia? Czy siedzisz wieczorem w domu przy świecy i zapisujesz myśli w małym notesie, a gdy masz nowy rhythm, to przeglądasz strony notesu i sprawdzasz, czy coś pasuje, czy jakoś inaczej? To może być na wiele różnych sposobów. Czasami producent wysyła mi rhythm. Siadasz i medytujesz nad nim i pojawia się jakaś myśl. A czasami musisz szybko zapisać pomysł w telefonie czy jakoś inaczej. Bywa, że to pobudka w środku nocy. Ach, to jest pomysł. Musisz to nagrać, zejść na dół lub coś takiego i szybko zaśpiewać, żeby nie zapomnieć. Ale czasami mam już tekst i proszę kogoś o napisanie do niego muzyki. Często robię nagrania czy notatki. Niektórzy artyści w ogóle nie ćwiczą pisania i czasami można poznać, którzy to, bo ich teksty nie są zbyt głębokie. Ja lubię wchodzić w temat głębiej. Nie dotyczy to tylko pierwszej części piosenki, ale też drugiej czy trzeciej zwrotki, a czasami na koniec jest puenta. Dlatego lubię, gdy w radiu grają piosenkę do końca, ponieważ czasem koniec jest bardzo fajny. W wielu swoich piosenkach odnosisz się do obecnej sytuacji politycznej. To duża odpowiedzialność. Zastanawiałem się, skąd czerpiesz informacje. Czy starasz się patrzeć na obie strony? Ponieważ zawsze są obie strony i przynajmniej dwa rodzaje partii i mediów. Czy starasz się sprawdzać jakieś alternatywne źródła? Ponieważ w tym nowoczesnym świecie bardzo ważne jest unikanie śmieci i umiejętność wybierania wartościowych i prawdziwych informacji. Jakie jest twoje źródło? Sprawdzam, co mówi główny nurt, ale też biorę pod uwagę to, co prezentuje alternatywa. A także czytam książki i tego typu rzeczy. Jeśli nie rozumiesz tego, co było wcześniej, nie zrozumiesz, co dzieje się teraz. Część źródeł alternatywnych jest dobra. Słucham i obserwuję niektórych ludzi, z którymi nie zgadzam się w 99% przypadków. Ale czasami ten 1% do mnie przemawia, a więc tak to działa. Mogę się zgodzić z tym 1%. A bywa też na odwrót. Tacy, z którymi zgadzam się w 99% przypadków, ale są rzeczy, z którymi naprawdę się u nich nie zgadzam. I nie możesz po prostu powiedzieć, tak już czasem musi być, bo tego wymaga polityka. To moja partia polityczna, więc robię wszystko, co mi mówią. Musisz popierać, być, a tego czy tego nie wolno ci robić. To, co jest słuszne, a to, co jest złe, jest złe. I musisz to głośno powiedzieć. Nawet jeśli popierasz te partie, jeśli nie postępują właściwie, musisz to powiedzieć. Czasami rozglądam się dookoła i znajduję prawdę. Prawda nie zawsze jest tam, gdzie myślisz, że będzie, więc musisz patrzeć na obie strony. To właśnie próbuję robić i stworzyć punkt widzenia Maccabi. Kiedyś na jednej płycie omówiłeś te same tematy z perspektywy mężczyzny i kobiety. Pamiętam, że było to bardzo fajne, bo przedstawiłeś różne punkty widzenia na tę samą sytuację. Musisz spróbować wejść w czyjeś buty, żeby go zrozumieć. Greetings, I'm Maccabi. It's time to get conscious. Conscious, conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody, it's conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, huh. Well, I'm Maccabi, and I'm a MC. I talk the truth and I talk reality. Conscious lyrics are my speciality, and I do it to the best of my ability. Lyrics to shock you like electricity. Lyrics of peace and love and humanity. Lyrics of freedom, pride and equality. Lyrics of what is going on in our society. In my style, check the vibe, check the music, check the groove. Talking facts, talking live, like a reader of the news. Tell a joke, make you laugh, make the people feel amused. It's a talent God has given me that I cannot abuse. What I do is what I say, and what I say is what I choose. Lyrics from my dreadlocks down to my shoes. I might not change the world with my views, but I might just light a fuse. Be-do-be-do-be-down, boy. De-be-de-be-dung-bang-boo-be-do-boy. Be-de-be-do-be-down, boy. Say we gotta do it in a conscious way. Aye. Bidibi doobie dang boy, dibi dibi dung bang boobie doo boy. Bidibi doobie dang boy, dibi dibi dung bang boobie dang. Conscious, conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody, it's conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, now it's the 90s, we finish with the 80s. Pull up your socks and do up your laces. Already we have seen a lot of changes. in a lot of very different places. Different people of different races, they are all turning over new pages. I hope it's one of those phases when people give God thanks and praises. In Europe, they couldn't take it no more. The politicians so rich and the people so poor. So the people got together and showed them the score. Huh. Politicians had to open the door. The wall came down, down to the ground. The people were letting off a freedom sound. People all over are uniting, getting together and beating the system. Independence for Namibia, freedom for Mr. Mandela, Gorbachev and Perestroika. Consciousness is taking over. Let's make it better for the future. Make a world where we all can prosper. I don't want to keep looking over my shoulder. It would be good if we could trust one another. Bidoobie doobie down boy, doobie doobie doom bang boobie doom boy. Bidoobie doobie down boy, say we gotta do it in a conscious way. Aye. Bidoobie doobie down boy, dibby dibby doom bang doobie doom boy. Bidoobie doobie down boy, dibby dibby doom bang boobie down. Conscious, conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody get conscious. Conscious, come everybody, it's conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, I get conscious time. Conscious time, come and say, come everybody, it's conscious time. Looking at yourself and tell me where you find me. Say, looking at your heart, me say, looking at your mind. Me say, look what they go on and look for the sign. Car, now at the 90s, not the 89. Certain things you used to do, you have it left behind. Me say, get up to date. And I go on like you're blind. Cause me want you to know that this a conscious time. Cause mean and kind a kind and teeth a teeth and crime a crime. Me say love in your heart, you fi make that shine. And I fi the sake of the whole of mankind. It's conscious time, conscious time. I get conscious time, conscious time. I get conscious time, conscious time. I get conscious time, conscious time. Did you hear what I say? Say we have to do it in a conscious way. Did you hear what I say? Say we have to do it in a conscious way. Go to work in a conscious way. Games you play in a conscious way. Things you do in a conscious way. Things you say in a conscious way. Ba-do-ba-do-ba-dang-boy. Say we gotta do it in a conscious way. Jeśli ludzie myślą Birmingham Reggae, kojarzą głównie Steel Pulse i Maccabiego. A ty niedawno stworzyłeś świetny utwór, Młodzież jest zahipnotyzowana, z kilkoma członkami Steel Pulse. Co to jest i czy to tylko jedna piosenka? To tylko jedna piosenka na razie. My Boys Beats, GT jest tu producentem. On to zorganizował, nagrał piosenkę i zapytał mnie, czy chciałbym na tym zaśpiewać. Wszedłem w to, bo to fajny rytm i mamy ze sobą dobry kontakt, bo on pracuje również z młodzieżą, jak ja. Kiedy pracowałem w klubach młodzieżowych, a nawet chodziłem po szkołach i byłem dla młodych ludzi mentorem. Mówią, że młodzież schodzi na złą drogę i tego typu rzeczy. Jeśli posłuchasz moich piosenek, dużo mówię w nich o młodzieży. Widzę to, że młodzież trochę błądzi i jest jej naprawdę trudno. Dlatego cieszę się, że dorastałem wtedy, kiedy dorastałem. Mój umysł był bardziej wolny, nie było mediów społecznościowych, nie było bombardowania. Zasypują teraz młodzież wszystkimi tymi rzeczami. Trudno jest im być sobą. Myślą, musisz iść tą drogą albo tamtą. Są naprawdę zahipnotyzowani. I czasami po prostu musisz do nich przemówić i spróbować, by to zrozumieli. Niektórzy myślą, że kiedy mówisz do młodych ludzi, oni nie słuchają. Ale słuchają, tylko po prostu zachowują się tak, jakby nie słuchali, ponieważ to wszystko siedzi im w głowie. Im więcej z nimi rozmawiasz, jak w mojej piosence, kiedy są w domu, kiedy leżą w łóżku, mogą wtedy pomyśleć. To może być pierwszy raz, kiedy naprawdę się zmienią. Wystarczy jeden młody człowiek, aby zmienić może i 100 innych młodych ludzi. Jak odnajdujesz się w tym nowoczesnym, cyfrowym świecie sztucznej inteligencji w muzyce? Ponieważ wiele się zmienia również dla artystów. Bez odpowiedniego algorytmu nie odniesiesz sukcesu. Czy to cię w ogóle obchodzi, czy po prostu robisz swoje mniej więcej tak samo jak w przeszłości i jakoś to działa? Bez wszystkich tych rzeczy, o których mówią, że są teraz absolutnie niezbędne. Po prostu robię swoje. Po prostu jestem Maccabi. Od zawsze tak było i jest. Nie interesują cię algorytmy. Nie wiem zbyt wiele o algorytmach, ale mój syn wie, więc daję to młodszym, którzy się tym zajmują. Muszę być po prostu kreatywny. Jeśli za bardzo się w to zaangażujesz, to twoja kreatywność zniknie, ponieważ tylko o tym będziesz myślał. Nawet już nie piszę piosenek, ponieważ chcę być popularny. Nigdy taki nie byłem. Piszę piosenki, ponieważ myślę, że pochodzą z mojego serca i myślę, że to jest to, co ludzie muszą usłyszeć. Nie, że chcą usłyszeć. Muszą je usłyszeć. Dlatego czasami słyszę: Maccabi, nie możesz tego powiedzieć. Ale ja to muszę powiedzieć. Czasami śpiewam o czymś, co w danym momencie nie jest zbyt popularne, ale później ludzie mówią: Maka, miałeś rację. Czasem jest ciężko, bo niektórzy ludzie odgradzają się płotami. Dlatego czasami wkładam trochę humoru do tekstów. Pojawia się uśmiech i zaczynają myśleć. Czasami nie możesz ich rozśmieszyć i wtedy jest ciężko. Mają blokadę i udają, że nie chcą tego wiedzieć. Ale ty sprawiasz, że się uśmiechają. Czasami trzeba ostro, ale czasami odrobina humoru może wiele zdziałać. Występujesz przeciwko wojnie w piosenkach takich jak z Vibronics, a teraz żyjemy w czasach wojny na Ukrainie, trwa wojna Izrael-Palestyna. Po tym jak stworzyłeś tak dużo antywojennych piosenek, nie czujesz się trochę zgorzkniały, że to nie działa? Cóż, myślę, że to działa, ponieważ niektórzy ludzie to słyszą i nie idą na wojnę, ale nie widzisz ich na ekranie telewizora. Trwa wiele wojen, ale oni wybierają tylko niektóre wojny, aby je podkreślić. W Afryce dzieje się wiele rzeczy, ale nie są one na nagłówkach. Oni chcą, abyś martwił się tylko tym, czym oni chcą, abyś się martwił. Nie robię tak. Czytam i studiuję, więc wiem coś innego. Nie polegam tylko na nich. Czasami nawet nie oglądam głównych mediów. Nawet nie wiesz, że coś tam się dzieje, ponieważ skupiasz się na czymś innym. To jest tak, że wszyscy wiedzą o tych wojnach, ale wiele osób nie zna głębiej historii, która za tymi wydarzeniami stoi. I myślą, ci ludzie są tacy okropni, ale nie znają szczegółów, a gdyby je znali, mogliby myśleć trochę inaczej. Więc nie oglądaj tylko telewizji i nie wierz we wszystko, co tam widzisz. Musisz studiować siebie i szukać siebie. Nie możesz oczekiwać, że ktoś po prostu przyjdzie i będzie to robił cały czas za ciebie. Czasami musisz gdzieś pójść, poszukać i coś znaleźć. Hey youths, look in the mirror and tell me what you see. You see you, or do you see the you that somebody wants you to be? You're greater than you realize. Living your life through another man's eyes. The youths are being hypnotized. Brainwash, desensitize, and we tell them somebody a program you, somebody a push your button. Somebody is telling you your life no worth nothing. Somebody is programming the way that you are live. Somebody is telling you feel of the negative. Somebody is programming the way you live your life. Somebody a program you feel of the gun and love the knife. Somebody a program you, somebody a pull your strings. Making you think of all these wicked things. And we tell them, say, for every action there is an explanation. We have to edify the younger generation. Them come inherit this, it wasn't their creation. Like it or not, them are the future for the nation. Me no want them think it cool for lock up in a station. Me no want them end up in a no institution. Me no want them end up in a street execution. Them need a solution, them greater than they realize. Living their life through another man's eyes. The youths are being hypnotized. Brainwash, desensitized. They're greater than they realize. Somebody a push your button. Living their life through another man's eyes. The youths are being hypnotized. The way that you are. Brainwash, desensitized, and we tell them nobody not telling them how great they can become. Nobody not telling them that they could be the one. The one who rise above, the one who overcome. The one who bring the ghetto youth out of the slum. Nobody not telling them they live in an illusion. They live in another man's life, they live in another man's confusion. Them fill their mind with pollution. Here comes another school exclusion. We tell them, you think that everything you do is coming out of you. A lot of influences make you do the things you do. The places where you grew, the people who you knew. All of your surroundings and your posse and your crew. Television and the music very influential too. Never underestimate their influence on you. Anyhow they penetrate you is like another man a walking on your shoe. But you're greater than you realize. Living your life through another man's eyes. The youths are being hypnotized. Brainwash, desensitize, but you're greater than you realize. Somebody a push your button. Living your life through another man's eyes. The youths are being hypnotized. The way that you are. Brainwash, desensitize, and we tell them. We have to keep telling them the truth, we cannot stop. The youth them a listen even when you think they're not. Your conscious words, they are not easily forgot. Pearls of wisdom, man, that we have to drop. They are hearing every single word you say. Them just a one like them no hear for street cred. But anytime they are alone in a them bed, these words just a ringing on them head. They greater than they realize. Living their life through another man's eyes. The youths are being hypnotized. Brainwash, desensitized, but they greater than they realize. Living their life through another man's eyes. The youths are being hypnotized. Brainwash, desensitized, and we tell them somebody a program them, somebody a press them button. Somebody is telling them their life no worth nothing. Somebody is programming the way you live your life. Somebody a program you fill up the gun and love the knife. Somebody is programming the way that them a live. Somebody a program them fill up the negative. Somebody a program them, somebody a pull them strings. Making it think of all these wicked things and with the lens. Od tylu lat twoim narzędziem i twoją pokojową bronią jest słowo. Czy kiedykolwiek myślałeś o pisaniu książek, jak na przykład Benjamin Zephaniah? Powinieneś spróbować. Masz takie plany? Tak, mam. Ludzie zawsze mnie o to pytają. Więc tak, w planie, jak to się mówi. Po prostu wyczekuj. Kiedy przejdziesz na emeryturę i będziesz miał mniej koncertów, mniej podróży, to usiądziesz i zaczniesz pisać? Nie, tak nie będę robił. Wiele osób ma też współautorów, kiedy opowiadasz historię i ktoś to układa w tekst. Coś ci powiem. W młodości uwielbiałem czytać książki. Teraz są te tablety i nie ma już tak wielu książek. Ale nadal kochamy czytać. Im więcej młodzież czyta, tym lepiej dla niej. Staram się zachęcać ją do czytania więcej. I try and encourage the youth and to read more, you know. Probably many people. Prawdopodobnie wiele osób pyta cię o twoich ulubionych artystów lub albumy, więc ja zapytam cię o twoje ulubione książki. Jest ich wiele. Przemyślenia Markusa Garveya są świetne. Książki jego Cesarskiej Mości to kolejna pozycja. Są książki, które czytałem, które są naprawdę poważne. Niektórzy nie są w stanie ich przeczytać. A książki beletrystyczne? Czytasz je również? Fikcja? Nie jestem fanem fikcji. Poezja realizmu? Tylko wiersze o rzeczywistości. Niektórzy ludzie mają głowę tylko w fikcji i nie są w stanie normalnie żyć. Wydaje im się, że muszą żyć w fikcyjny sposób. A przecież mamy do czynienia z rzeczywistością. Life is precious. Don't take it for granted. It's good to show gratitude. Get yourself in the right mood. Give thanks for life. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu.